anasema kwa dini ni kitabu llahi wa sunani llati atata'a rasulillahi tanju wa tarbahu. Wa dini bi kitabu llahi wa sunani llati atata'a rasulillahi tanju wa tarbahu. Wadin bi kitabillah, na kifuate kitabu cha Allah. Din, ittabi, fuata. Wadin bi kitabillah, na fuata katika dini yako. Fuata katika dini yako, din. Dana ya dinu, din. Wadin, na fuata katika dini yako. Bi kitabillah, kifuate kitabu cha Allah kwa maslahi ya dunia. Kitabu cha Allah ni Qur'an. Kitabu cha Allah ni Qur'an. Na kukishikilia hiki kitabu cha Allah kuna manufaa, kwa sababu kitabu hiki kinaongoza unako njia ya sawa sawa. Allah anasema inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira. Hakika hii Qur'ani inaongoza kunako tabia za sawa sawa na njia iliyonyoka. Akasema tena kitabu anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nuri. Kitabu hiki tumekuteremshia Muhammadi ili uwatoe watu kwa kitabu hiki kutoka katika viza kuwapeleka katika mwangaza. Fuata kwa maslahi ya dini yako, kifuate kitabu cha Allah. Kitabu anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kwa nyingine fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Kifuateni hiki kitabu. Wattaqu, namuogopeni Allah. La'allakum turhamun, ili mpate kurehemewa. Unataka rahma za Allah, kishike kitabu. لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. حكيليه هيك كتابه نباتيلي سيمبله yake ولا سينyuma yake. تنزيل من حكيم حميد. كيشوشوا هيك kimetoka kwa Allah mwenye hikma mwingi kuhimidiwa subhanahu wa ta'ala. اعجمي وعربي قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. كتابه هيك kwa waumini ni mwongozo na ni ponyo ya maradhi yao. Kwa hiyo kifuate hiki kitabu kwa min ajili ya dini yako na salama yake. Wa din bi kitabillahi, fuata kitabu cha Allah kwa maslahi ya dini yako. Wa sunani lati kadhalika, fuata sunna zile ambazo atata ar rasulillahi, zimekuja kutoka kwa mtume wa Allah. Tanju, utaokoka. Watarbahu, na utaribihika, kwa maana utapata faida. Wa din bi kitabillah, kifuate kwa min ajili ya dini yako kitabu cha Allah. Wa sunani lati, na zile sunna ambazo atat'a rasulillah, zimekuja kutoka kwa mtume wa Allah, zikasihi kutoka kwake. Tanju, ukifanya hivyo utapatwa na annajatu, ufaulu. Tanju, utaokoka. Naja, watarbahu, na utapata ribhi, kwa maana utapata faida. Sunna hiya kullu ma thabata an rasulillah, ni chochote kilichothibiti kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Min qawlin, iwe ni kauli yake au fi'lin au tendo lake, au takriri, au nipitisho lake, kulipitisha jambo na kulinyamazia jambo ambalo limefanywa mbele ya hadhara yake na sahaba, akalinyamazia takriri au wasfi au wasifu wake, alikuwa kadha, alikuwa kadha. Na neno sunna linapotajwa kwa itlaqi, kwa kuachiliwa pasina kudhibitiwa, kukusudiwa maana pana ya kisharia, kuingia kwenye neno sunna itikadi, kama tulivyosema, tukataja kuna kitabu kinaitwa As-Sunna cha Imamu Al-Khallal, kuna Sharhu As-Sunna cha Imamu Al-Barbahari na vinginevyo, vinazungumzia masala ya aqida. Sunna ya Imam Ahmad bin Hanbal, Usulu Sunna ya Imamu Al-Humaydi, vyote vinazungumzia masala ya aqida. Kwa hiyo kuingia sunna maana yake ya ujumla ikabeba hukumu za kiitikadi, hukumu za kiibada. Huingia huko sunna ya wajibu kufuga ndevu, huingia sunna ambayo inapendekezwa mustahabba au manduba, na huingia sunna ya mubaha kama ilivyotajwa ile kwenye Fathul Bari. Kwa hiyo ukisikia kwamba jambo fulani ni sunna, wewe usiende moja kwa moja kwamba sunna hapo itakuwa kwa maana ukifanya upata thawabu, usipofanya hupati dhambi. Hii ndiyo ni taarifu ya sunna, lakini kwa mafukaha, fukaha watu wa fiqh. Ukisema sunna unakusudia hivi: ma uthiba fa'iluhu wala yuaqabu tarikuhu, ni jambo ambalo atakayelifanya anapata thawabu na hapati dhambi atakayeliacha. Hii ni sunna kwa taarifu ya watu wa fiqh, na kuna sunna kwa taarifu ya watu wa hadithi, na kuna sunna kwa maana yake ya ujumla. Mtu wa fiqh akisema sunna hii sio sawa na mtu wa hadithi. Kwa hiyo ukisema sunna, unakusudia sunna kivipi? Kwa taarifu ipi? Kufuga ndevu ni sunna tu, una maana kwamba una khiari? Ukisema kwamba una khiari, waweza ukafuga, waweza usifuge, tutakubana. Tulione hilo hata kwa mmoja wa masahaba kwamba alielewa kwa uelewa huo. Tutajie mmoja wa masahaba kwamba alikuwa akikata ndevu zake katika hadhara ya Mtume Muhammad SAW, na kwamba wao walielewa ile amri yake kwamba ziacheni ndevu, punguzeni masharubu, kwamba amri hii haifidishi wujub. Tutajie mmoja wa masahaba, na kama hakuna, basi wewe ndio unakuja kumwelewa Mtume zaidi kuliko masahaba. Sunna rakaa mbili kabla dhuhuri, sunna anaweza akasali mtu, anaweza sasali. Dua za ufunguzi wa swala ni sunna: subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayru. Anaweza akaileta mtu, anaweza asilete. Anaileta anajiongezea kheri, dua ya kheri. Sunna kufuga ndevu. Sunna gani? Sunna ya wajibu. Na ndio maana mtume kafuga ndevu, na mitume wote walifuga ndevu. Na ndevu ni pambo la wanaume, kama alivyosema Mama Aisha radhiallahu anha, ndevu ni farak baina rajuli wal mar'a, ndio kitofautishi baina mwanamke na mwanamume. Anayenyoa ndevu zake anataka ajifananishe na mwanamke, amekusudia kujifananisha naye au hakukusudia, lakini ule kujifananisha kumeshapatikana. Anenyolevu ni sawa mwanamke anevaa dera, sababu katika mambo ya wanawake. Na ndio maana wanasema hangi mwanamke akimia ndevu yafaa kwake kuzinyoa kwa kuwa sio asili ya umbile lake. Haya wanataja ulama. Nani mpenda Mtume Muhammad sallam, basi anapenda mpaka shakli yake na mwonekano wake, anapenda mpaka shakli yake na mwonekano wake, kama wanampenda Bob Marley wanampenda mpaka shakli yake na mwonekano wake. Kwa hiyo Muislamu anatakikana kwa mujibu wa beti hii ya pili ajalia amali yake yote anaoifanya iwe imetoka kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, isichukuliwe amali yake kutoka kwenye bid'a na mambo ya al-muhdathat. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alishatuhimiza masala ya kushikamana na mwenendo wake, akasema alaikum bi sunnati, alaikum kwa maana ni wajibu juu yenu, lazimianeni na sunna zangu, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, na sunna za makhalifa wangu, na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio chimbuko la pili kwa Waislamu katika machimbuko ya kuweka sharia. Sunna kwa Waislamu ni masdaru thani, ni chimbuko la pili, ni masadiri tashri'i, miongoni mwa machimbuko ya kuweka sharia, kama ambavyo Allah anaweka sharia na Mtume sallallahu alaihi wasallam anaweka sharia kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana ya maneno yake Allah aliposema katika suratul Hashr aya ya 7, wama ataakumur rasulu fakhudhuhu, na yale aliyokupeni mtume yapokeeni. Mtume kaja na sunna, tusipokee sunna kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama nahakum anhu fantahu, na yale aliyokukatazeni Mtume Muhammad kupitia sunna katakateni mkatazike nayo. Na kufanya hivyo ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja aya 80 ya sura An-Nisa. Allah anasema man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, atakemtii mtume huyo ndiye atakemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumfuata mtume na kufuata sunna ni katika ambayo kwamba yanapelekea sisi tupate hidayah, kama ilivyokuja aya 158 ya sura Al-A'raf. Allah anasema wattabi'uhu la'allakum tahtadun, mfuateni huyo Muhammad ili mpate kuongoka. Kwa watu hawataki sunna, kuna watu kama mshoe kuwasikia wanaitwa al-Qur'aniyuna, wanajitaiwa al-Qur'aniyuna, na si sawa kuitwa al-Qur'aniyuna. Hawa watu wanasema wao hawataki hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni pote lipo, lipo hapa Tanzania, lipo, wapo wafuasi wake Tanga, wapo wafuasi wake Moshi, wapo wafuasi wake Dar es Salaam. Wao hawataki hadithi, wanasema hii hadithi sijui watu wamechanganya, kuna hadithi dhaifu, kuna hadithi hasan, kuna hadithi sahih, kuna sahihun li dhatihi, sahihun li ghairihi, hasanan li dhatihi, hasanan li ghairihi. Maneno mengi, sisi tunataka Qur'ani tu. Hii hadithi ya Mtume, hadithi ndio hiyo Qur'an, hadithi ndio hiyo hiyo Qur'an. Maana bibi wanasema Allah kaiita Qur'ani ndio hadithi. Fabiayi hadithin ba'dahu yu'minun, kuna hadithi gani tena baada ya Qur'ani wataamini? Ma li haulai alqawm la yakaduna yafqahuna haditha, hawa watu wana nini mbona hawakaribii kuifahamu hii hadithi ya Qur'ani? Kwa hiyo hadithi ni Qur'an wal Qur'an huwa alhadith. Hawa watu wako pote hili lipo, na Allah kwa tasama watu linawaambia kina mama vueni hijabu. Kina mama vueni hijabu. Kwa nini? Tupo kwenye kipindi cha istidhaaf, hali ya unyonge, kama Waislamu walivyokuwa Makka. Mvue mahijabu yenu mpaka tukifika Madina, kule ambako kumeshuka aya za hijabu, ndipo mtavaa hijabu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi aliyotaja Imam Abu Dawud kutoka kwa Al-Miqdam ibn Ma'di Yakrib radiyallahu anhu, anasema Rasul alayhi salatu wasalam, ala inni utitu alkitaba wa mithlahu ma'ahu. Eleweni ya kwamba mimi nimepewa kitabu, yani Qur'an, wahi, na mfano wake pamoja na kitabu hicho. Nimepewa na mfano wa Qur'ani pamoja na Qur'an. Amepewa Qur'an na mfano wa Qur'ani sambamba na Qur'an. Wewe huelewe kama ni sunna hizo. Nimepewa wahi wa Qur'an na wahi wa sunna. Ala yushiku rajulun shabaanun ala arikatihi. Eleweni ya kwamba imekaribia, kwamba atakuja kupatikana mtu shabaanun ala arikatihi, ameshiba, amekaa juu ya sofa lake akiwa anasema alaikum bihadha alquran, shikamaneni tu na hii Qur'an. Fama wajadtum fihi min halalin faahilluhu, halali mtakayokuta ndani ya Qur'ani na nyinyi ifanyeni kwa ni halali. Wama wajadtum fihi min haramin faharrimuhu, na haramu mtakayokuta kwenye Qur'ani zingatieni kwamba hiyo ni haramu. Yani achaneni na hadithi za Mtume. Limekaribia hili kuja kupatikana kwenye umma wangu, Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam. Na ndio haya tunayoishi nayo leo. Watu hawataki hadithi za Mtume. Na hali hadithi za Mtume ni wahi. Maneno ya Mtume ni wahi. Wa ma yanthiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hazungumzi huyu Muhammad kulingana na matashi ya nafsi yake, anachokizungumza ni wahi ameteremshiwa. Wahi ameteremshiwa. Leo anasema bwana Mtume bil ajili din ni wahi. Ndio maana siku moja akasikika akisema yughfaru lishahidi kullu shay'in. Shahidi anayekufa katika mazingira ya kuipambania dini ya Allah, ili neno la Allah la ilaha illa Allah liwe juu. Man qatala litakuna kalimatu Allah hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah. Atakayepambana ili neno la Allah liwe juu, basi huyo ndiye aliyepo kwenye jihad fi sabilillah. Sasa Rasuli alayhi salatu wasalam anatuambia huyu shahidi aliyeuawa anasamehewa pale pale kila kitu, kila dhambi anasamehewa, illa daina, isipokuwa madeni. Madeni aliyoyaacha hayasamehewi. Na hadithi hii wanahitaji wanawasuoni juu ya hatari ya deni kusembea, kudhibiti wanaokudai. Leo uko hai, kesho umekufa. Sisi ndugu zako, jamaa zako, hatujui wanaokudai, hatuwajui. Lakini lau kama unaandika mahala kwamba jamani, nikifa kule kitabu changu fulani mkakiangalie kule, isipokuwa deni. Yani shahidi, shahidi huyu ambaye atakapoonyeshwa ujira wake siku ya Kiyama, ataambiwa atamani, atasema natamani nirudi duniani niuawe tena. tamani atatamani arudishwe tena duniani ili aje auawe tena. Shahidi ambaye katika malipo yake atapewa ofa ya wakusalini kwa watu wake walioandikiwa kuingia motoni, kwamba toa 70 watakao wale pale jamaa zako, toa 70 katika wale. Huyo shahidi, shahidi ambaye akiingizwa kwenye kaburi haulizwi maswali na munkara wa nakiri, hana maswali kwenye kaburi. Huyo upanga aliopigwa nao kwenye shingo yake kwake umetosha kuwa ni mtihani, hana mtihani kwenye kaburi. Marabu kama nabiyu halipo kwake, atasamehewa kila kitu isipokuwa deni. Hatari ya deni. Alafu akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, sarani bihi Jibril anifa, sasa hivi amenihabarisha hii habari Jibril. Wahyi, hii ni sunna, wahyi ameteremshiwa. Tumeona vizuri hapa jamani, tunazungumzia kuna watu hawataki sunna. Sheikh anatuambia wadin bi kitabillahi wasunani allati atat ar rasulillah tanju wa tarbahu. Kuna watu hawataki hizi hadithi, wahum baina awsati almuslimin, wanaishi baina ya Waislamu. Aelewe anayepinga sunna ya kwamba hiyo Qur'ani anayojinasibisha nayo pia ameipinga. Anayeikadhibisha sunna aelewe kwamba pia ameikadhibisha Qur'ani, kwa sababu Qur'ani na sunna ni vitu vilivyoshikana, vyote viwili ni wajibu kuvifanyia kazi, na wala haiwezekani mtu akasema mimi natosheka na Qur'ani peke yake. Lau jambo lingelikuwa hivyo, wewe usingeweza kuswali, usingeweza kuswali. Ah, mimi na Qur'ani, kumbe hadithi hapana. Kuna swali vipi? Qur'ani haijatutajia idadi ya rakaa 4 za dhuhuri wala alasiri wala al-isha. Qur'ani haijatutajia idadi ya rakaa 3 za maghrib. Qur'ani haijatutajia rakaa 2 za al-fajr. Qur'ani haijatuambia subhana rabbiyal azim kwenye rukuu, subhana rabbiyal a'la kwenye sijda. Alhamdulillah kama yasomwa kwenye qiyam. Utaswali vipi? Waswali vipi? Utatoaje zaka? Qur'ani imetuambia tutoe zaka, utatoaje zaka? Qur'ani haijataja al-ansiba, nisabu za zaka kwenye hudhu tijara. Hakuna kwenye Qur'an kwamba wewe kwenye biashara zako, kwenye pesa zako, kwenye biashara zako ikifikia mali yako kiwango hiki, toa kiwango hiki. Wewe mwenye ng'ombe zako 100, 300, ng'ombe 400, toa hawa. Wewe uliyepata madini, toa kiasi hiki. Qur'ani inasema watoaje zaka? Almuhimu kwamba huwezi kuifuata Qur'an ila upitie kwenye hadithi. Na ndio maana maneno ya Allah kwenye Qur'an, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnas, tumekuteremshia dhikri ya sunna, litubayyana linnas, ili uwabainishie watu ma nusila ilayhim, yale walioteremshiwa kwenye Qur'an. Kwa hiyo ni wahi wa sunna umekuja kubainisha wahi wa Qur'an. Naona usiseme kwamba sisi tutaielewa kwa Qur'ani kwa ufahamu wetu. Kuna mwenye ufahamu wa kujua lugha ya Kiarabu zaidi akamshinda sahaba. yani ile lugha ya Kiarabu ya masahaba ya wasawa na waliokuja baada yao, hapana. Waliokuja baada yao walisomeshwa Kiarabu hata kama walikuwa ni Waarabu, lakini wao ni al-arab al-khullas, al-arab al-aqhah, ambao ndimi zao hazikuchanganyikana na lugha nyingine za Kiajemi. Lakini bado kuna sehemu wanarudi kwa Mtume Muhammad sasa. Sunna ibainishe man ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al amn wa hum muhtadun. Aya hii mbali na uarabu wao radiyallahu anhum ajma'in, lakini iliwachanganya hii aya, wakataka sunna iwabainishie. Ewe mtume wa Allah amekuteremshia aya inasema man ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun, ni akina nani wanaostahiki kupata amani lau mngelikuwa mnajua. Alladhina amanu, ni wale walioamini, walam yalbisu imanahum bidhulmin, ambao hawakuchanganya imani yao bidhulmin, na kosa lolote. Ulaika lahumul amnu, hao ndio watakopata amani. Wa hum muhtadun, na hao ndio walioongoka. Masahaba kwa mujibu wa lugha ya Kiarabu na taratibu zake na misingi yake inasema nakira fi siyaqi an-nafi ta'um, nakira inapokuja katika mlolongo wa kukataa, lam yalbisu, hapa aya inakataa, hawakuchanganya imanahum, hawakuichanganyia imani yao, bidhulmin, imekuja dhulm nakira kwenye mlolongo wa nafyu, hapa hukusudiwa kosa lolote. Ndio maana wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Rasulullah, nani katika sisi wanadamu ambaye imani yake hajaichanganyia na kosa lolote, nani hakosei? Alisema mje wa Allah mwema ambaye ni Luqmani kumwambia mwanawe la tushrik billahi inna shirka la dhulmun adhim, usimshirikishe Allah, ewe kijana wangu, shirki ni dhulma kubwa sana. Kwa hiyo dhulma iliyotajwa na Allah hapo ni ile iliyopo kwenye sura ya Luqmani, wale walioamini wasichanganye imani yao na ushiriki na wowote, sio wa maneno wala wa matendo. Hao ndio watakaopata amani, hao ndio watakaoongoka. Mbona kwamba Waarabu mafasaha wenyewe wenye lugha yao, lakini bado walirejea kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tanju wa tarbahu, ukishikamana na ukifuata Qur'ani na sunna za Mtume, tanju wa tarbahu, utapata najaa, utaokoka, watarbahu, na utapata faida. Al-Imamu Zuhri anasema kama alivyotaja Al-Imamu Darimi, kana man madha min ulamaina yaqulun, wanawazuoni wetu waliotangulia walikuwa wakisema, al-i'tisamu bisunnati najatun, kushikamana na sunna za Mtume najatun, naam, ni kuokoka. Anataka kuokoka kwa maana kunusurika, ashikamane na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni maneno ya Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala wa miaka hiyo, Wakasema wengine as-sunnatu mithlu safinati Nuh, sunna za mtume ni sawa na jahazi la nabii Nuh. Man rakibaha naja, atakayelipanda jahazi la sunna naja ataokoka. Wa man takhallafa anha halak, na atakaye kuteka akarudi nyuma ataangamia. Kwa hiyo tanju utaokoka ukifuata sunna. Na amesema Imam Ahmad bin Ata rahimahullah, man alzama nafsahu adaba sunna ghamara Allahu qalbahu binuri al-ma'rifa, yeyote ambaye atajilazimisha nafsi yake kuishikamana na adabu za sunna, Allah tabarak wa ta'ala ataujaza moyo wake kwa nuru ya maarifa. Wala maqama ashrafa min mutaba'ati al-habib, na wala kuna cheo ambacho kitakuwa ni kikubwa kama mtu kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, fi awamirihi, katika amri zake, wa af'alihi, na matendo yake, wa akhlaqihi, na tabia zake, wa ta'addubi bi adabihi, na kujipamba na adabu zake, qawlan wa fi'la, kikauli na kimatendo. Hakuna cheo kikubwa kama cheo cha anayemfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Vyo vyote vya dunia ni duni, ila cheo cha anayemfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Na akasema Umar bin Abdul Aziz, alayka biluzumi sunna, fa inna sunnata anasema alayka biluzumi sunna fa inna sunna innama sannaha man kad arafa ma fi khilafiha min al-khata'i wal-zalali warza li nafsika bima radiya bihi al-qawm fa innahum ala ilmin waqafu. Al-muhim, kwa ujumla, anayeshikamana na kitabu akashikamana na sunna, huyu atafaulu, kama tulivyoona katika maelezo aliyotaja wanawasuoni. Na muda wetu umekwisha, tumesoma beti zetu mbili hizi, kusudio ilikuwa tusome beti nane kwa kila kitako, nane mpaka tisa kwa kila kitako kimoja, ili kwa vitako vinne tuwe tumemaliza beti 33. Kwa inshallah muda ujao tutasoma kidogo haraka, japo sio kusudio. Wabillahi tawfiq walhamdulillahi rabbil alamin. Allah'ın yazıkları, kardeşim.